smaków. Więcej inspiracji znajdziesz w naszym folderze. Zjedzaj Polskę z Biedronką. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowal-Librankat i Krzysztof Zyblewski. Ruszają przygotowania do unijnego szczytu poświęconego wspólnemu budżetowi. Nowa propozycja zakłada kolejne cięcia. Porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie włączyło się w kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Wicepremier zbierał podpisy w Krakowie. Irańscy eksperci nie mogą odczytać czarnych skrzynek zestrzelonego pod Teheranem ukraińskiego Boeinga. Te negocjacje nie będą łatwe. Przyszły unijny budżet to główny temat Rady Ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Przedstawiciele krajów członkowskich mają przygotować negocjacyjny grunt pod czwartkowy szczyt przywódców 27 państw poświęcony wspólnym pieniądzom. Dzisiejsza narada to pierwsza okazja do dyskusji po najnowszej propozycji szefa Rady Europejskiej z Brukseli, Beata Płomecka. Propozycja przewodniczącego Rady zakłada jeszcze większe cięcia niż proponowała to Komisja Europejska w maju 2018 roku. Natomiast nowością w tym projekcie jest propozycja przesunięcia 6 miliardów euro z bogatszych unijnych regionów do biedniejszych. Oficjalnie nie wiadomo, ile pieniędzy z tej puli miałoby trafić do Polski. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że około miliarda euro. W projekcie budżetu szef Rady Europejskiej podtrzymał też propozycję powiązania wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Zaproponowałby, do zatwierdzenia wniosku komisji w tej sprawie była wymagana większość kwalifikowana. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański ocenił, że najnowszy projekt nie przybliża znacząco do kompromisu i budżet nadal wymaga poprawek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Porozumienie Jarosława Gowina oficjalnie włączyło się w kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. Jak mówił w Krakowie lider ugrupowania, ubiegający się o reelekcję prezydent jest jedynym kandydatem, który może liczyć na poparcie jego partii. Działacze Porozumienia z wicepremierem Gowinem i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz na czele zbierali podpisy pod listą poparcia Andrzeja Dudy w krakowskim Parku Jordana. Prezydent w sobotę w Warszawie oficjalnie rozpoczął kampanię. Konwencja pokazała, że będzie aktywna i dynamiczna, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Ci, którzy przyjechali i mieli to szczęście wejść na konwencję, bo jeszcze około 1000 osób było poza halą, musieli mogli zmieścić. Uczestnicy tego spotkania zebrali ze sobą ponad 30 tysięcy banerów. To pokazuje pewien rozmach tej kampanii. To będzie kampania bardzo intensywna. Pan prezydent zaznaczył wczoraj, że wsiada za kilka dni do Dudy busa i tak jak 5 lat temu rozpoczyna objazd po Polsce. Politycy opozycji doceniają oprawę konwencji, jednak jak mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej, zabrakło nowych propozycji i obietnic. Tak jak się przyglądałam tej konwencji, to Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas, że pojawiał się zawsze jakiś nowy element programowy, było takie turbo doładowanie. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z taką bardzo dużą, bizantyjską wręcz formą. Przy czym ja tego nie krytykuję, bo to jest prawo kampanii, jeżeli partia polityczna, wiadomo, ma więcej pieniędzy, robi bogatszą kampanię. Natomiast właśnie zabrakło mi się, wydaje, tej treści. Prezydenta wybierać będziemy 10 maja. Ocalały z Holokaustu Edward Mosberg i pośmiertnie opozycjonista i marszałek senior Sejmu Kornel Morawiecki. To laureaci tegorocznej nagrody imienia papieża Grzegorza I Wielkiego. Wyróżnienie miesięcznika Nowe Państwo przyznawane jest za obronę prawdy w życiu publicznym. Edward Mosberg otrzymał nagrodę za walkę o prawdę historyczną oraz za działania na rzecz współpracy Polaków i Żydów. W odtworzonym podczas gali w Warszawskiej Filharmonii Narodowej nagraniu mówił do zebranych o tym, jak ważna jest prawda. Zawsze głoszę prawdę i tylko prawdę. Codziennie pracuję nad pogłębieniem dobrych stosunków pomiędzy Żydami a Polakami, ponieważ wierzę, że wspólnie możemy osiągnąć więcej. Nagrodę dla Kornela Morawieckiego odebrał premier Mateusz Morawiecki. Mówił o życiowej postawie swojego ojca. Właściwie jego postawa, mogę powiedzieć, była rozciągnięta pomiędzy ofiarnością i odwagą. Trzeba było powiedzieć nie, to mówił nie w czasie, kiedy było to trudne, kiedy oznaczało to złamanie pewnej ścieżki życiowej, kariery zawodowej, naukowej. Nie wahał się mówić nie i mówił tak wielkim, ale przecież jakże często nieuchwytnym ideałom niepodległości, suwerenności. Tytuł Człowieka Roku otrzymał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wyróżnienie przyznała Gazeta Polska. Irańczycy mają problem z rozszyfrowaniem czarnych skrzynek ukraińskiego Boeinga, który pod Teheranem zestrzeliła obrona powietrzna. W tej sprawie do Teheranu poleciał sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z Kijowa Paweł Buszko. Podczas rozmów z irańskimi władzami Oleksij Daniłow poruszyć ma sprawę problematycznych zagadnień śledztwa katastrofy ukraińskiego samolotu. Ukraiński urzędnik oddał też hołd ofiarom katastrofy na miejscu zdarzenia. Ukraina kilkukrotnie zwracała się do Iranu z prośbą o zwrot czarnych skrzynek zestrzelonego Boeinga. W sobotę minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Javad Zarif oświadczył, że jego kraj nie może odczytać zapisów z czarnych skrzynek, ale nie przekaże ich innym krajom. Boeing Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy ze 176 osobami na pokładzie 8 stycznia został omyłkowo zestrzelony przez Irańczyków. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zginęli. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. I niech ktoś powie, że skoki to nie jest dziwny sport. We wczorajszym konkursie lotów w badminton dorównywiało. Momentami za mocno to zdarza się i zdarzać będzie coraz częściej przez zmiany klimatyczne. Pierwszą serię jednak rozegrano, drugą co prawda na raty, ale prawie, bo jury postanowiło ją anulować, gdy na górze zostało trzech najlepszych po pierwszej serii. Zrobiło się podobno zbyt niebezpiecznie. Skorzystał na tym najbardziej Kamil Stoch, czwarty po pierwszym skoku. Drugi kompletnie zepsuł właśnie przez wiatr i zamiast wylądować na szarym końcu skończył tuż za podium i przytomnie skomentował całe zamieszanie na antenie TVP Sport. Nie chcę też tu spekulować ani złożyć na sędziów, bo oni też mają w takich warunkach, czy w takim dniu, no trudną robotę i też nie są w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast tak naprawdę można było to po pierwszej serii powiedzieć, że koniec, po zawodach dziękujemy. Zawody wygrał ostatecznie Austriak Stefan Kraft. Dziewiąty był zwycięzca sobotniego konkursu Piotr Żyła. Dawid Kubacki uplasował się dopiero na 38 pozycji. Teraz o sporcie, gdzie reguły są czytelne i konkurencja kilkaset razy większa. Magda Linet wygrała drugi w karierze tenisowy turniej WTA. W finale Thailand Open inteligentna nie tylko na korcie poznanianka do 3-2 pokonała Szwajcarkę Leonie King i tak opowiadała o wydarzeniach w spotkaniu kończącym imprezę. Musiałam grać naprawdę bardzo agresywnie i po prostu musiałam sama je dyktować warunki, więc cieszę się, że od samego początku to starałam się kontynuować. No i na końcu myślę, że to się bardzo opłaciło. Brawa dla Magdy Linet i obydwu ekip z Krakowa w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Wczoraj najpierw Wisła pokonała w Lubinie Zagłębie 1-0, potem Krakowia u siebie Lecha 2-1 i zrównała się punktami z prowadzącą w tabeli i Legią, mówi kapitan Pasów Janusz Gol. Sporo akcji z jednej i z drugiej strony. U nas myślę przewaga w pierwszej połowie na pewno. Tyle, że nie udało nam korzystać z tych naszych okazji. Lech miał praktycznie jedną, którą wykorzystał. No w drugiej połowie my dobrze zaczęliśmy. Remis, później otwarta gra z obu stron, ale to nam udało się strzelić zwycięską bramkę i z tego się cieszymy. Ta radość jakaś taka umiarkowana. Wczoraj kopali jeszcze w Białymstoku, Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z Koroną. W Niemczech, jak co tydzień, gol Roberta Lewandowskiego, gol na 1-0 w wygranym spotkaniu Bayernu w Kolonii. We Włoszech punkty zgubił Inter. W Rzymie uległ Lazio 1-2, z czego skrzętnie skorzystał Juventus. 2-0 pokonał Breszcie i zluzował Nera Zurich na pierwszym miejscu w tabeli i Serie A. Punkty zgubił też Real w La Liga, tylko po 2 zremisował z Celtą i jego przewaga nad Barceloną stopniała do punktu. Sprawdzimy, co w siatkarskiej plus lidze. Tu w arcyciekawym spotkaniu w Bełchatowie PGS Kra 3-2 wygrała z Zaksą, tak jak Warta w zawierciu z Jastrzębskim Węglem, który pewnie rozkoszował się jeszcze niedawnym zwycięstwem w Lidze Mistrzów z samym Zenitem Kazań. I zakończymy ten serwis koszykówką. Anwil Włocławek zdobył Puchar Polski. W finale pokonał polski Cukier Toruń 103-96. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenia umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, tylko na południu i południowym wschodzie bez opadów, no i ciepło będzie od 9 stopni. 9 w Suwałkach, Gdańsku i Koszalinie, 10 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gorzowie, Olsztynie, Białymstoku i Zakopanem, 11 w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Kielcach i Lublinie, do 12 w Jeleniej Górze, w Opolu, w Katowicach, w Rzeszowie i w Przemyślu. Raport smogowy w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Bardzo silny wiatr, zwłaszcza na zachodzie kraju, a to znaczy, że większość stacji pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują jakość powietrza dobrą lub bardzo dobrą. Można śmiało uprawiać sport na świeżym powietrzu. Niezdrowy poziom stężenia pyłu PM10 pokazuje tylko stacja w Nowym Targu. Silne wichury przeszły w nocy przez Pomorze, Pomorze Zachodnie, województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie. Cały czas silny wiatr na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku, a to znaczy, że warunki są idealne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

powiem panu, że dzisiaj jest pytanie takie z kategorii mocnych, że Staś, lat 6. Staś, lat 6, to już brzmi mocno. Nie bierze jeńców. Nie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od Stasia. W jakim strachu w tym układzie? No. Pytanie od Stasia, lat 6. Jest proste, konkretne. Czy w kosmosie może wybuchnąć bomba atomowa? Może. Stasiu. Drogi Stasiu. Może. Tak, bez problemu, bo do i zapoczątkowania, i do samej reakcji rozszczepienia jądra atomowego, reakcji, która w bombie jądrowej jest tak zwaną reakcją łańcuchową, czyli to jest tak skonstruowane, że jak gdyby jedna reakcja rozpoczyna kolejne i tak dalej, nie jest potrzebny ani tlen, ani w ogóle jakakolwiek atmosfera gazowa, więc oczywiście tak może się to zadziać. Zresztą nie tak dawno temu, bo wydaje mi się, że kilka miesięcy, góra, pewien szalony zupełnie człowiek, Elon Musk, szalony zaproponował, że w zasadzie można by zrzucić bomby jądrowe na Marsa, a konkretnie na bieguny, które są pokryte czapami zamarzniętego lodu i dwutlenku węgla, ponieważ wymyślił sobie, że gdyby tak Marsa zbombardować jądrowo i te bomby by tam eksplodowały na Marsie, to wtedy uwolniony w wyniku ogrzewania, między innymi podgrzewania, uwolniony dwutlenek węgla i woda stworzyłyby marsjańską atmosferę. Tam podwyższyłaby się temperatura, wtedy w wyniku efektu cieplarnianego to by spowodowało topnienie wody zamarzniętej w gruncie i ta woda by mogła być nawet płynna, w efekcie można by posadzić rośliny. Taka była koncepcja Elona. Z pozoru idiotyczne, ale tylko z pozoru, gdyż kolejnego dnia wypuścił serię koszulek zbombardować Marsa. Szły jak woda, panie, szły jak woda. I być może o to w tym wszystkim chodziło, bo choć pomysł jest karkołomny, ale idea była taka, bombardujemy Marsa po to, żeby w dłuższej perspektywie mogło tam funkcjonować życie, tylko pomiędzy gdzieś zapominamy, że jak zbombardujemy, to zostanie skażenie radiacyjne, więc to życie by tam funkcjonowało w warunkach dość ekstremalnych. Natomiast podaję ten przykład po to, żeby Stasiowi uświadomić, że także dorosłym dzieciakom takie rzeczy przychodzą do głowy, jak zbombardowanie czegoś w kosmosie. A wracając do rzeczy nieco poważniejszych, silniki jądrowe, które opierają się o różne reakcje, nie tylko rozszczepienia, ale też rozpadu jądra atomowego, są testowane, a niektóre są wykorzystywane do napędzania sond kosmicznych. I właśnie dlatego, że paliwa trzeba niewiele, a jeżeli jest odpowiednio skonstruowane urządzenie, efekt no, mamy na wiele, wiele lat. Mam wrażenie, że sonda, łazik Curiosity jest napędzany Łazików, reaktorem. Tak, znaczy to są inne konstrukcje niż bomba jądrowa, ale jasne. Jak gdyby wykorzystujemy rozpad reaktor jądra atomowego, czy powiedzmy, czy taki wymuszony, czy naturalny. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Stasiowi bardzo dziękuję. Jak tak Staś lat 6 ma takie rozkminy w tym wieku, to co dopiero będzie, jak będzie na miejscu naszym. Pana Elona już bym się martwił. W naszym. Ale też tak sobie myślę o skutki prawne. Wyobraża pan sobie, że prywatna osoba, prywatne przedsiębiorstwo wymyśliło sobie, że zbombarduje inną planetę. Te kwestie nie są rozwiązane. No a tenże Elon jakiś czas temu wysłał w kosmos samochód swojej firmy tak, i nie przeprowadził na tym samochodzie potrzebnych i przeprowadzanych standardowo przez wszystkie szanujące się agencje kosmiczne takiego procesu wyczyszczenia z śladów biologicznych. Czyli innymi słowy, na tym samochodzie są bakterie. Mhm. Bakterie, które potrafią przetrwać bardzo długo niektóre szczepy, nawet w takich ekstremalnych kosmicznych warunkach. Teraz, gdyby ten samochód uderzył na przykład w Marsa albo w jakąkolwiek inną planetę, tam zaczęłyby funkcjonować już ziemskie bakterie. Za jakiś czas, lecąc tam i pobierając próbki gleby, znajdując tam na przykład życie, my nie do końca możemy być pewni, czy to jest stamtąd, czy to jest nasze przywleczone. Była to wielka nieodpowiedzialność i pomijając kwestie czysto marketingowe, które były dopracowane perfekcyjnie, po to zostało zrobione. Z naukowego punktu widzenia świat nauki był tym nieco wzburzony, że ktoś tak po prostu sobie to robi, a może to mieć duże skutki na przyszłość. Rozgadaliśmy się. Troszkę. Aha. Sam pan chciał. Wiem. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

Mark Zuckerberg był zwracającym wszystkich uwagę uczestnikiem konferencji, bo wiele niebezpieczeństw dla świata płynie from Facebook. Tak, z Facebooka. Na przykład codziennie likwidujemy około 1 000 000 fałszywych kont na naszym portalu, tłumaczył Zuckerberg. Większość z nich zakładają spamerzy, ludzie, którzy próbują robić jakieś dziwne interesy, ale jest też bardzo dużo powiązanych z państwowymi strukturami. 2 miliardy ludzi nie może się mylić, mówiła swojego czasu inna reklama Facebooka, ale można ich wprowadzić w błąd i Facebook może tym wierzącym w swoją nieomylność ludziom w tym pomóc. Najwięcej zagrożeń istnieje podczas różnego rodzaju wyborów. To, co zobaczyliśmy podczas wyborów w USA w 2016 roku i podczas kampanii przed Brexitem, to był dopiero początek. Od tego czasu odbyły się na świecie setki wyborów i w każdych pojawiały się kampanie w sieci. To już nie jest tradycyjne hakowanie, to nie jest już tradycyjne rozpowszechnianie informacji, a bardzo skomplikowane działania mające wpłynąć na myślenie ludzi. I to staje się poważnym elementem krajobrazu światowego bezpieczeństwa. Witamy na Facebooku, w największej w świecie społeczności. Skontaktujemy Cię z Twoimi przyjaciółmi i pozwolimy Ci poznać nowych. W swoisty sposób swojego czasu realizował tę misję Facebook. W 2018 roku wyszło na jaw, że firma Cambridge Analytica pobrała z Facebooka dane około 50 milionów kont użytkowników, w większości przypadków bez ich zgody. Facebook miał wiedzieć o tym, jednak nie ostrzegł ani użytkowników, ani władz. Cambridge Analytica zaangażowane było w kampanię wyborczą Trumpa i kampanię referendalną w sprawie Brexitu. I tu wiarygodność Zuckerberga się kończy, bo zaczynają się biznesowe kontakty między firmami. Ale do corocznego protestu przy okazji corocznej konferencji wróćmy. Że strzelaniem niezbyt potrzebnie zajmują się uczestnicy konferencji, to już uzgodniliśmy i wskazaliśmy jedno, co gorsze. Jest od kul i rakiet i pocisków. Teraz jeszcze jedno. Nie można z kwestii bezpieczeństwa wykluczać spraw klimatycznych, bo to może być przyczyną naszej zagłady i wielu wojen. No ale to już być może za rok. O kulisach monachijskiej konferencji bezpieczeństwa opowiadał Państwu Ernest Zozuń, a do tematu wrócimy także dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty, a w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po życiu, nabiorę poprzedniej opłaty, zapoznam się z tobą na nowo. Zapraszamy do reklamy. Dziadku, nic nie pamiętam. Aż tak zabalowałeś? Czekaj, czy ja zapłaciłem wczoraj pierwszą ratę? Ja mam mocną pamięć i pamiętam, że pierwsza rata jest gratis. Tylko w euro. I jeszcze tylko dzisiaj. Kupuj produkty marki Bosch, Siemens lub Huawei. A pierwszą z 20 rat zapłacimy za ciebie. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Jesteś mamą dziewczynki? Posłuchaj. Płyny intymne dla kobiet z założenia są delikatne, ale mogą wywołać podrażnienia u dzieci. Dlaczego? Ponieważ ich naskórek nie posiada pełnej bariery ochronnej, co sprzyja podrażnieniom. Co więc stosować? Żel do higieny intymnej Iladian dla dziewczynek ze składnikami o udokumentowanym łagodnym działaniu. Iladian zawiera olej z owsa wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie teraz jest 7:30. Anna Kowali-Brankati. Trwa dwugodzinny strajk ostrzegawczy we wszystkich kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy domagają się wyższych zarobków i między innymi rozwiązania problemu importu. Zdaniem zarządu firmy obecnie nie można podwyższyć płac. Kierownictwo chce, aby rozmowy w tej sprawie przełożyć na lipiec, gdy znane już będą wyniki finansowe spółki za pierwsze półrocze. To zbyt odległy termin, mówi szef Solidarności w kopalni Halęba Artur Braszkiewicz. Do lipca to troszkę za dużo czasu, aby siedzieć cicho, dlatego my podejmujemy działania takie, jak to sztab protestacyjno-strajkowy ogłosił. Rozpoczynamy od tego ostrzegawczego, później przeprowadzamy referendum. W międzyczasie niewykluczone, że dojdzie do kolejnych protestów, ale o tym nie będziemy teraz rozmawiać. A na 28 lutego planowana jest manifestacja w Warszawie. Unijni ministrowie do spraw europejskich zbierają się w Brukseli, by przygotować czwartkowy nadzwyczajny szczyt Unii. Będzie poświęcony budżetowi wspólnoty na lata 2021-2027. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotykał się w ostatnich tygodniach z wysłannikami unijnych stolic oraz szefami państw i rządów, by przygotować grunt pod kompromis. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Rzeczpospolita, w nowej propozycji budżetu Polska dostanie niemal 2 miliardy euro więcej niż w projekcie Komisji Europejskiej. Rekordowo ciepła zima we Włoszech. Kilka tygodni wcześniej niż zwykle dojrzały truskawki, które już są w masowej sprzedaży, a mimozy wręczane w Dniu Kobiet mogą nie doczekać 8 marca. Ciepła zima wywołała rewolucję w ogrodach i uprawach. W regionie Latium gotowy jest już bób, tradycyjne warzywo majówek, a za tydzień do sklepów trafią szparagi sprzedawane zwykle na wiosnę. Tegoroczna zima w niektórych częściach Włoch jest najcieplejsza od 250 lat. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Sezon rozliczeń podatkowych rozpoczęty. Od soboty można składać roczne zeznania podatkowe. Osoby fizyczne mogą rozliczać się tradycyjnie lub wygodniej przez platformę internetową Ministerstwa Finansów Twój e-PIT. Zeznanie można wypełnić samodzielnie lub skorzystać z przygotowanego przez administrację skarbową. Obie formy są proste, a do zalogowania się na platformie potrzebnych będzie kilka informacji, przypomina Paweł Jurek, rzecznik Ministerstwa Finansów. Trzeba tam będzie wpisać kwotę przychodu, którą wykazaliśmy w poprzednim zeznaniu podatkowym, czyli przed rokiem, a także jedną z kwot przychodu od naszego pracodawcy z informacji, którą otrzymaliśmy w tym roku. Poza tym oczywiście trzeba wpisać też numer PESEL albo ewentualnie NIP. No i na koniec wskazać, jaka była nadpłata czy też niedopłata podatku, która wynikała z ubiegłego roku. Na złożenie zeznań podatkowych mamy czas do 30 kwietnia. Resort Finansów wydał także ostrzeżenie, przestrzega w nim o fałszywych e-mailach, które zawierają informacje o pomyślnie wysłanych zeznaniach do systemu e-deklaracje. Nie wolno ich otwierać i należy bezwzględnie usuwać z komputera. Rośnie popularność detalicznych obligacji skarbowych. W styczniu Ministerstwo Finansów sprzedało ich za 2,5 miliarda złotych. Styczniowa skłonność Polaków do pożyczania pieniędzy własnemu państwu była wyższa niż we wszystkich miesiącach lat 2010, 11 i 12, pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Największą popularnością cieszyły się obligacje czteroletnie, a także 3-miesięczne i dwuletnie. Na koniec tego serwisu poranne notowania walut. Euro kosztuje 4,24 zł, dolar 3,91, funt brytyjski 5,11, a frank szwajcarski po 3,99 zł. W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady deszczu, tylko na południu i południowym wschodzie bez opadów. Temperatura maksymalna od 9 stopni, to na północy i północnym zachodzie, do 15 na Dolnym Śląsku, chłodniej tylko nad samym morzem, około 7. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Unosiu, obchodzę te wasze walentynki. No dziadku, zakochałeś się? Nie, idę do Euro na promotynki. Jeszcze tylko dzisiaj. Szukaj pary w Euro i dobierz drugi produkt z rabatem 22%. Na przykład zmywarka do zabudowy Bosch, klasa A++, w promocji za 1365 zł. I dodatkowo nie płać aż do lipca. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firmy bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach.

Ubudum. Było delikatne, prawda? Było. Do usłyszenia jutro, zapraszamy serdecznie. Aha, tu jeszcze słuchacz napisał, że był i złożył. To w sprawie PIT-ów, bo już można składać. Chyba informacja ważna dla mieszkańców Elbląga. Słyszę, że trwa strajk w kopalniach, a ja jestem w Elblągu, jadę ulicą koło zajezdni tramwajowej i dziś w Elblągu jest strajk tramwajów od dziś do odwołania. To tak tylko tak na marginesie. Bardzo panu dziękujemy. 227 trójek. Projekt Tata za 3 minuty. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać. Teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Król, głodne dusze? Bo głodne dusze. O, właśnie w tej sprawie pan król śpiewa. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 15 minut będzie 8. Projekt Tata. I oczywiście Krystian Hanke. Mówią, urlop z dziećmi to iluzja, a nie urlop. Ale z drugiej strony, kiedy jest się w ciekawych miejscach, można wsiąknąć, odprężyć się, a my z Tośkiem postanowiliśmy pobawić się znów iluzją. Muzeum Świata Iluzji na warszawskiej Starówce to zimą świetne miejsce, żeby po spacerze wejść i się zachwycić, zdziwić, poniedowierzać. Jesteśmy w świecie iluzji. Otaczają nas zewsząd iluzje optyczne, złudzenia i oszustwa, które przygotowaliśmy dla wszystkich odwiedzających. To jest raj dla tych, którzy lubią zdjęcia w ciekawych, fajnych miejscach. Choćby to krzesło tutaj, które sprawia wrażenie krzesła, jak stanie się tam, a jak się podejdzie bliżej, to już jest ta tajemnica. Dokładnie. Jest to krzesło Buszeta, jeszcze dodatkowo iluzja pomniejsza i powiększa osoby, które biorą udział w tej zabawie. Także konfiguracje do zdjęć też przeróżne. Ja bardzo lubię pokoje luster, do których możemy sobie teraz przejść. A po drodze widzimy ciekawe urządzenie, które nam pozwala na zobaczenie wizerunku twarzy z właściwie jakiegoś na podłodze leżącego bohomazu. Jest to tuba anamorficzna i w tubie, w której odbijają się obrazy z ziemi, są one ułożone pod takim kątem, by odbicie dawało spójną całość. A tu można być Chopinem. Nawet uczyć się grać samego Fryderyka Chopina. Przy tym fortepianie można usiąść, a tak naprawdę nie ma tego fortepianu. Obcujemy z rzeczami, które nie istnieją. A mistrz Fryderyk patrzy. Tu na tej ścianie mamy połączenie od najstarszych iluzji, którymi są stereogramy, czyli powtarzalne obrazki, które przy odpowiednim spojrzeniu dają nam obraz 3D, później anaglify, czerwone, zielone okulary, które dawały nam obraz 3D. Dalej mamy już hologramy wypalane laserowo, czyli na płaskiej kartce tworzą nam się obrazy 3D. No i finalnie dochodzimy do hologramów przestrzennych, tak, które pokazują figurę lewitującą 3D. Przed nami tam na ścianie widzimy również obraz artysty. Kiedy podejdziemy, jest to zupełnie co innego. Jest to rubensowski kształt kobiety. Pewien młody chłopak krzyknął: o Boże, goła kobieta! Błędnik nam szaleje. Tunel Vortex, stalowy most przez pomieszczenie, wokół którego tuba obraca się wokół nas. Przez brak punktów odniesienia nasz organizm odbiera to tak, jakby otoczenie również z podłogą się kręciło, gdzie ta podłoga nam zaczyna uciekać spod nóg, tracimy równowagę, pomimo że tak naprawdę stoimy cały czas. Miejsce dla ludzi o mocnych nerwach, mocnej postawie i z mocnym błędnikiem. A skąd czerpiecie inspirację? Z całego świata. Współpracujemy też z różnymi autorami, z człowiekiem tworzącym iluzję Kokichim Shiguarą. Szukamy też nowinek i staramy się tu rozwijać, żeby pokazać to, co jest teraz w trendzie, to, co jest modne. Można mówić o trendach w iluzji? Na pewno. Kiedyś było to zrzucanie się z wodospadu w skrzyni, chodzenie po wodzie. Teraz często iluzje są elektroniczne. Trzeba mieć szeroko pojętą wiedzę, bo tak naprawdę iluzja to połączenie matematyki, fizyki, psychologii, takiego patrzenia perspektywicznego. Oszukiwania trochę oka. Dokładnie, oka i mózgu. A tu są lustra obiecane. Niewielkie pomieszczenie, które daje złudzenie, że jesteśmy ho, ho, ho, na jakiejś ogromnej przestrzeni, aż strach wejść, bo jak się w górę i w dół jeszcze popatrzy, a tu też są lustra, to jesteśmy w szybie windy. Jest to szyb windy, jest to nieskończona przestrzeń w każdym kierunku. Oświetlenie, które tu mamy, daje taki efekt przestrzennego światła, no, we wszystkich kierunkach. Dla wielu młodych osób, szczególnie mamy dużo dziewczyn, instagramerek, które uwielbiają robić sobie tutaj zdjęcia, bo wychodzą one naprawdę fajnie. To może ja, radiowiec, zrobię sobie jedno zdjęcie. A ilu mnie tu jest? N razy nieskończoność. Dyrektorowi Warszawskiego Muzeum Świata Iluzji, Patrykowi Pawelczykowi, dziękuję za gościnę. Czas wyjść na zewnątrz i sprawdzić, na ile tam damy się teraz omamić. Do jutra. Nie dawajmy się. Krystian Hanke, dziękujemy. Redaktorze, do jutra. I only wanna hold. Końca Bryana Adamsa o poranku. Jeszcze jedna ważna informacja z tego weekendu. Marcin Gortat oficjalnie ogłosił zakończenie koszykarskiej kariery. Polak w sumie przez 12 lat występował na parkietach ligi NBA w 4 zespołach. No, z panem Marcinem po ogłoszeniu tej decyzji rozmawiał Mark Wałkuski. Co czujesz, wiedząc, że zamykasz pewien etap swojego życia? Przede wszystkim czuję ekscytację, że udało mi się dopiąć 12 lat w NBA. Udało mi się, myślę, zostawić za sobą dobrą wizytówkę w NBA i myślę, że każdy kolejny Polak, który będzie próbował dostać się do NBA, to będzie miał tą drogę przetartą. Kiedy występowałeś pierwszy raz na parkiecie w NBA, przypuszczałeś, że zajdziesz tak daleko? Wierzyłeś w to? Chciałeś? Nie myślałem, nie marzyłem o tym, że będę aż 12 lat w NBA. Myślę, że u mnie to wszystko polegało na tym, żeby z roku na rok po prostu starać się poprawiać i być jeszcze lepszym koszykarzem. Czy to fizycznie, czy koszykarsko, kontrakt po kontrakcie udawało mi się zostawać w NBA. Dlatego cieszę się, że 12 lat to nie jest naprawdę łatwą rzeczą, a teraz mogę powiedzieć, że jestem 12-letnim weteranem. Co chciałbyś powiedzieć w tym momencie tym wszystkim, którzy kibicowali ci przez te 12 lat, którzy śledzili twoją karierę, którzy trzymali za ciebie kciuki? Przede wszystkim dziękuję. Wielkie dziękuję. Jesteście bossy. Naprawdę nie oczekiwałem, że dostając się do NBA zbuduję naprawdę ogromną grupę fanów, którzy mnie śledzą nie tylko na social mediach, ale również fanów, którzy gdzieś tam za mną podążali, pojawiali się na meczach, krzyczeli moje imię, machali polską flagą. To było naprawdę piekielnie miłe. Dlatego jestem im za to bardzo wdzięczny. Chciałbym każdego wyściskać, każdemu osobiście podziękować. Dziękuję, że rośliście ze mną, a ja zrobię po prostu od siebie wszystko, żeby wam się jakoś za to wszystko wdzięczyć. My także bardzo dziękujemy, panie Marcinie. Fantastyczna kariera. Z Marcinem Gortatem Marek Wałkuski rozmawiał. Napisał pan Krzysztof: pomagam w organizacji turniejów charytatywnych w moim mieście. Fundacja pana Gortata nigdy nie odmówiła nam wsparcia i dzięki niej pula świetnych pamiątek na aukcjach zawsze zyskuje co najmniej kilkaset złotych. Ranek @polskieradio.pl. Co dalej? Coś tam było słychać o branży filmowej nawet. No to co, z nowego Bonda posłuchamy? I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were